हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? पांचवा भाग, दूसरा अध्याय, पर्सिवल लावेल। 1877 में इतालवी खगोलशास्त्री जियोवानी वर्जीनियो शर्पराली ने मंगल ग्रह का अध्ययन किया था और मंगल पर जो चिन्ह दिखे थे उनका एक चित्र बनाया था। उसे लगा था कि गहरे रंग के चिन्ह शायद पानी होंगे और हल्के रंग के चिन्ह जमीन होगी। उसने गहरे रंग के चिन्हों को कुछ लंबा और सकरा पाया और उसने उन्हें इतालवी में कैनाली यानी नाली का नाम दिया। नाली पानी की एक सकरी लंबी पट्टी होती है जो पानी के दो स्रोतों को जोड़ने का काम करती है। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जोड़ता है। वो पृथ्वी पर चैनल का सबसे अच्छा उदाहरण है, पर अंग्रेजी में उस शब्द का अनुवाद कैनल हुआ। यह कुछ दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कैनाल का मतलब मनुष्यों द्वारा खोदी नहरें होता है। इस कारण जब अंग्रेजी भाषी लोगों ने सुना कि मंगल पर कैनाल हैं तो उन्हें तत्काल लगा कि वहाँ पर सोचने वाले मनुष्य भी होंगे, क्योंकि मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा था इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का केवल 2/5 था। इस कारण से भी मंगल लंबे काल तक अपने पानी को रोक नहीं सका होगा। इसीलिए मंगल सूख रहा होगा और फिर वहाँ पानी के लिए लोगों ने नहरें खोदी होंगी। वहाँ पर लोग पिघली ध्रुवीय बर्फ को पानी जैसे लाकर मंगल के गर्म क्षेत्रों में फसलें पैदा करते होंगे। लावेल की मंगल की नहरों में बेहद रुचि थी। उसने उन्हें गहराई से समझने का अपना मन बनाया। उसने अपने अपार धन से फ्लैगस्टाफ एरिजोना में एक निजी वेधशाला स्थापित की। वो स्थान रेगिस्तान में ऊंचाई पर और शहर से दूर था, यानी वहाँ रात्रि आकाश एकदम स्पष्ट दिखता था। लावेल की प्रयोगशाला 1894 में शुरू हुई। 15 साल तक लावेल ने मंगल का गहन अध्ययन किया और इस दौरान उसने हजारों फोटोग्राफ्स लिए। वो शेरपराली की अपेक्षा मंगल को बहुत अच्छे तरीके से देख पाया। उसने मंगल के बहुत विस्तृत चित्र बनाए जिनमें 500 से ज़्यादा कैनाल अंकित थे। कैनाल सीधी रेखाओं में जाते और एक दूसरे को काटते भी थे। काटने के स्थानों पर गहरे रंग के क्षेत्र थोड़े चौड़े हो जाते थे। लावेल ने उन्हें ओएसिस नाम दिया। कभी कभी कैनाल दोहरे हो जाते थे। उनमें मंगल ग्रह के मौसम में बदल के साथ साथ परिवर्तन भी आता था।